Én nem tartom azt kizártnak, hogy egy ponton Donald Trump idejön Budapestre, és ő például simán kiáll Orbán Viktor mellett. Aztán, hogyha még Vladimir Putyin is kiáll Orbán Viktor mellett, akkor aztán itt megvan a teljes hidegháborús egység. Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen is túl negyedik adásában. Ma elég sok érdekes témát fogunk áttárgyalni, és sajnos az erőszaktól sem leszünk mentesek, legalábbis nem itt mi ketten, hanem a politikában ténylegesen bekígyózott az erőszak. Hát reméljük, hogy ezt az adást nem zavarja meg valamilyen hőzöngő, mint ahogy Magyar Péter fórumait, meg a Tiszás pultokat valamki, vagy hát éppen megnézzünk majd néhány videót, hogy hogyan, viszont erről is fogunk beszélni, de kérdezzetek nyugodtan, tehát ez a műsor attól lesz jó, attól lesz interaktív, hogyha ti is bármilyen kérdéseiteket fel tudjátok tenni, akár az adott témával kapcsolatban, de valamilyen teljesen más dolgot is bedobhattok. Nekem így nagyon, mindig nagyon élvezetes, hogy így a képernyő mellett felugranak a különböző kis üzenetek, úgyhogy várjuk a kérdéseiteket. Így van, és akkor... Az a helyzet, hogy nagyon frissek és aktuálisak vagyunk, mivel Magyar Péter körülbelül fél órája osztott meg egy videót arról, amit most meg fogunk nézni, és aztán beszéljünk picit róla. Vasárnap van, inkább ilyenkor pihenjen, és ne idegeskedjen. Egyáltalán ne idegeskedjen, mert rossz a magyar egészségügy. Nem érdemes kórházba kerülni, uram, vigyázzon magára. Indul az út a börtönbe program. A videóban azt láthattuk, hogy Magyar Péter egyik eseményén, nem is tudom melyik városban. Körmenden, azt hiszem. Körmenden megjelent egy férfi, aki elvileg erőszakos cselekményt próbált elkövetni Magyar Péterrel szemben, amikor ő a beszédét tartotta. És az a helyzet, hogy majd hozunk másik bejátszókat is, és szomorú, hogy ilyen bejátszókat kell hozni, és hogy azt látjuk, hogy folyamatosan a Tisza párt országjárását erőszakos, általában férfiak szakítják meg, lerombolják a pultokat, és Magyar Péter pedig ezeket az atrocitásokat egyértelműen a Fideszre akarja kenni, hogy itt a nagy békepolitika eredménye. Nagyon szemléletesek ezek a videók, és árulkodnak szerintem a magyar társadalom egy részének így a lélekállapotáról, és ez nem egy ilyen 444-es, nem tudom, szegény ember szidás akar lenni, ez csak így ámblok arra, hogy ilyen a magyar atmoszféra. Szerintem így az elején legyünk túl azon a kötelező körön, hogy elítélünk nyilván mindenfajta atrocitást, legyen szó a Tisza elleni, Fidesz elleni, DK elleni, bármilyen párt elleni atrocitástól, és hát nyilván ez a felfokozott hangulat, amit érzékelhet mindenki így maga körül, ez a következő egy évben nem lesz jobb. Tehát most beszélünk nyilván egy picit erről az agresszióról, meg hogy igazából ez mit is jelent a Tisza népszavazására nézve, de az a rossz hírem van, hogy a következő egy évben ilyen, sőt még ilyenebb jeleneteket fogunk látni. Tehát ebben én abszolút nem vagyok optimista, hogy akkor majd egyszer csak a politikusok elmondják az ők szelíd békeüzeneteiket, és akkor hirtelen nem lesz ilyen, mert hát mindig van ilyen, aki ilyesfajta erőszakos eszközhöz folyamodik. Sokkal érdekesebb, és én azt a témát dobnám itt be, hogy hasznos-e ez a Tiszának abból a szempontból, hogy nyilván elszenvedni egy tiszás aktivistának vagy Magyar Péternek emberileg ez nem kellemes. Hát gondoljunk arra, hogy megyünk az utcán és valaki hőzöng, ez egy nem rossz érzés, de politikai szempontból azért nem vagyok biztos abban, hogy ez egy haszontalan dolog a Fidesz, a Tiszának. Én csak azt nem értem, hogy az emberek fejében egyből az az átkötés megtörténik, amit Magyar Péter kommunikál, ugye, hogy ezek az emberek a Fidesz szavazói, vagy nem azok, és ugye folyamatosan a médiában mennek a próbálkozások, hogy bebizonyítsák, hogy az egy-egy elkövető valamilyen szállal kapcsolódik a kormányhoz, vagy a KDNP-hez. Semmilyen Zsoltnak már konkrétan meg kellett szólalnia, hogy ő az egyik elkövetővel szemben, mert már 4-5 hasonló videó kering az interneten, az egyik elkövetőnek valamilyen szálon volt kapcsolata Semmilyen Zsolttal is, mert meg kellett szólalnia. Szóval ilyen értelemben lehet, hogy működik az erőszaktevők össze fideszesezése. De szép szó. Ugye a történet az onnan kezdődik, és ezáltal nem olyan, vagy nincs olyan nehéz dolga Magyar Péternek, hogy összekösse ezt a Fidesszel, hogy az első ilyen nagy visszhangot kiváltó országjárás megzavarás, az ugye tavaly novemberben történt, amikor Menczer Tamás maga a Fidesz kommunikációs igazgatója ment oda. Na most őt annyira biztosan, olyan biztosan a Fidesz küldte, hogy utána Orbán Viktor a közrádióban még meg is dicsérte, hogy hát így kell bánni az agresszív emberekkel, és végre valaki helyre tette. A mostani eseteknél, és majd mindjárt meg fogunk nézni egy másik olyan esetet is, ami Budapesten történt, és ahol egy hazaárulózó egyén, aki akasztani is akarta a tiszás aktivistákat, tehát őket én nagyon kétlem, hogy a Fidesz központjából küldték volna. Ugyanis a Fidesznek ezek a jelenetek abszolút ártalmasak, és akkor mindjárt beszélünk is róla, hogy miért, de nézzük már meg ezt a másik jelenetet. Nézzük meg, bár mindig, amikor elkezdem nézni ezt a videót, akkor ez egy ilyen szánalom fog el, vagy így az agressziót abszolút elutasítom. Hívunk rendőrt és kész. Hívjál rendőrt! Hívjál rendőrt! Légy szíves, hagyd abba, jó? Hívjál rendőrt! Légy szíves, mi van? Hagyd abba, jó? Légy szíves! Térdelj le! Hagyd abba! Jó, szerintem ebből abszolút elég volt rossz ennyi. Nézni is. Nagyon rossz volt nézni, és ugye az az érdekes, hogy ez a férfi egy nagy Prius csomaggal rendelkezett már, és ezt pont akartam is kérdezni tőled így adásban, mert ugye te jogot is végeztél, Volt az életemnek egy ilyen pervers hobbija, amikor elvégeztem. Hogy ezt a férfit 3 nap alatt elítélték. 3 nap alatt. Ez azért van, mert ő visszaeső, vagy azért, hogy ilyen gyorsan reagálta a törvényhozás, vagy hát nem is a törvényhozás, de hogy ilyen gyorsan reagálta. Ugye ez az igazságszolgáltatás, nem a törvényhozás. Nem a büntető eljárás jog volt az erősségem, de ez egy úgynevezett gyorsított eljárás volt, és hát bizony van a büntető eljárásban az, hogyha teljesen tiszta a tényállás, akkor nem évekig, vagy nem tudom, egy évtizedig húzódik egy ilyen büntető eljárás, mint a különböző ilyen korrupciós gazdasági bűncselekményeknél, hanem azért ez egy nagyon könnyen eldönthető dolog volt, pláne, hogy videófelvétel is készült, de és akkor ez egy nagyon jó jogi válasz szokott lenni, hogy miután a jogi tényekkel és a tényállással teljesen nem vagyok tisztában, nincs előttem ugye ez a papír, ezért óvatlanság lenne itt most ennél többet mondani. De a jogi részénél szerintem a politikai része sokkal érdekesebb, méghozzá az első kérdésem az az, hogy Magyar Péter ezen a héten hát legalább 4 vagy 5 ilyen esetet közzétett, amit az ő kollégái vagy szimpatizánsai készítettek. És ugye ez sem volt azért annyira bevett dolog, hogy voltak az ellenzéki rendezvényeken ilyesfajta atrocitás, hát Gyurcsány Ferenc ebben a világcsúcs tartó, mert az ő rendezvényeit 2006 óta folyamatosan valami fajta tüntetés vagy hőzöngés várja, de ez, hogy ilyen sorban bombáznak minket ezekkel az esetekkel, és most szembesülünk, hogy ez egész pontosan hogy néz ki, ilyen eddig nem volt. Zárójel lábjegyzet, ugye Gyurcsány Ferenc is járja épp egy lakóautóval az országot. Reméltem, hogy nem fog szóba jönni Gyurcsány Ferenc. Annyiban szóba hozom, mert érdemes összehasonlítani, hogy ezt viszont most teljes nyugalomban teszi, olyannyiban nyugalomban, hogy már be se jelentik, hogy hova érkezik, ugyanis Gyurcsány Ferenc és a DK hát csökkenő jelentőségéről nagyon sokat elmond, hogy már nem is tüntetnek ellene. Tehát, hogy ebből a szempontból Magyar Péter és a Tisza szavazás jelentőségét éppen az jelzi, hogy van rá reakció, indulatokat vált ki, hogy odafigyelnek rá. És hát azt kell mondanom, hogy ezek az atrocitások bizony nagyon-nagyon felelősítik ennek a népszavazásnak a létéről való tudást, a kommunikációját, a marketingét, és hát csúnya ilyet mondani, de a legnagyobb marketing eszközök ezek a konfliktusok és atrocitások, mert biztos vagyok benne, hogy így rengeteg emberhez eljut. Abszolút. nem is tudok ezen a ponton hozzátenni, és igen, ahogy Tibor is írja, 3 nap alatt igen, el is ítélték az úriembert. Még egy gondolat ehhez, hogy az viszont egy politikai munka, amit Magyar Péter elkezdett elvégezni, és érdemes erre odafigyelni, hogy ő sorozatban, most már 3. posztjában Orbán Viktort és Súlyog Tamás köztársasági elnököt szólítja fel arra, hogy hát vonja vissza ezeket az embereket, hogy ők tehetnek arról, hogyha elszabadulnak az indulatok. És ez a fajta keretezés, ez egy politikai kommunikációs fogalom, framing, hogy ilyen csúnya szóval mondjam, ez ugye azért történik, hogy pontosan a saját szavazókban, bizonytalanokban, mindenki másban megszűlje azt a képzettársítást, hogy bizony az Orbán Viktori szózatok, a Fidesz az egyenlő azzal, hogy ilyen agresszív indulatok keletkeznek. És biztos vagyok benne, hogy most, hogy Menczer Tamás bejelentette a fideszes országjárást, ez indul áprilistól, egészen biztos vagyok benne, hogy ott is lesznek ilyen hát feszültséggel teli jelenetek, és a Fidesz is majd vissza akarja ezt a labdát passzolni, és hát kialakítani ezt a keretezést, hogy hát Magyar Péter szabadította el az agressziót. Mutatok egy képet, amit már biztos, hogy sokan láttatok a médiában, és beszéljünk arról, hogy ennek mi a háttere. Orbán Viktor. Ez egy zebra. Láthatjuk jól, ez egy zebra. Orbán Viktor reagált, ugye ez a történelmi folyam úgy indult, hogy először nem is tudom, talán a Gulyás Ágyú médián megjelent egy felvétel arról, hogy 60 puszta mellett zebrák legelésznek, és akkor Magyar Péter nyilvánvalóan ezt így felhozta abban a posztban, amikor azt is mondta, hogy egyszer leöntötte a miniszterelnök ingét borral, és akkor Orbán Viktor aznap este egy üvegbor elfogyasztása után hazavezetett Felcsútra, lényegtelen. És az van, hogy tök érdekes számomra az, hogy a Fidesz és Orbán Viktor most nem azt a stratégiát választotta, hogy csendben marad, és hanem felvette a kommunikációs, nem tudom, kesztyűt, és a humor, és ennek a teljes ilyen nevetségesé tételével próbálják azt levenni magukról, vagy Orbán Viktor levenni azt magáról, hogy Magyar Péter tényleg is szimbol, mert nyilvánvalóan a szebb, a zebra az így az urizálásnak a teljes úri létnek a szimbóluma, meg a 7,5 millió forintos fizetésnek, és azt látjuk, ami nem is értem teljesen, hogy ilyen nevetség tárgyává teszik ezt a zebrát, majd mutatunk még egy képet, ahol Győzike és Orbán Viktor, tehát megszületett a Győzike Orbán Viktor páros is. Viszont, hogyha a miniszterelnök elkezdett a zebrával viccelni, akkor én is hoztam neked egy humorbombont, vagy humorabrakot, ahogy nevezzük. Mondtam Samunak, hogy jövök egy viccel, de kíváncsi vagyok az arcára. Mit mond a zebra lány a pasiának, hogy miért nem kérdez szertet? Nem tudom. Vigyáznom kell a vonalaimra. De egyébként olvastam még egy szőkenős viccet is, hogy a szőkenő... Nagyon óvatosan, de azért elmondom, hogy a szőkenő hogy nevezi a zebráját. Hogy? Pöttyös. Na, visszatérve a politikára, hogy ez egy nagyon figyelemre méltó eset volt. Tehát nézhetjük egyrészt úgy, hogy ez az egész zebrázás, ugye Magyar Péter, hogy bedobta Orbán Viktor, hogy most már az 5. Facebook posztjában Győzikével együtt viccre veszi ezt a dolgot. Hát nézhetjük úgy, hogy ez tematizációban azért kitakart olyan ügyeket, mint az Ár és mint Matolcsi György, nem tudom, 100 milliárdos korrupciós ügye, illetve magát a népszavazást is azért bizonyos fokig kitakarta, nem erről volt szó a közösségi médiában. Másrésztről viszont, és ez nagyon fontos, hogy a zebrázás az olyan szinten tudta, vagy elkezdte rombolni az Orbán Viktor, a plebejus Orbán Viktorról kialakult képet, amelynek 2026-ra szóló hatásai vannak, mert eddig az volt a képlet, hogy Orbán Viktor mindenen felülemelkedik, hát lehet, hogy ott a környezetében mondjuk a veje már a 100 leggazdagabb listáján van, hogy az egyik lánya az Maldív-szigetekre utazik külön repülővel, hogy a legjobb barátja az ország leggazdagabb embere, de ő távol tartja magát ezektől az ügyektől. Na most ez a zebrázás, ez egy nagyon jól vizualizálható képpel megjeleníti azt, hogy hát micsoda urizálás van, mert hát ugye a zebra azért elég távol van a magyar életszínvonaltól. És azt látta a Fidesz kommunikáció, hogy ezzel valamit kezdenie kell. És erre szolgál ez a viccelődés a gyalogátkelő helyjel, hogy Győzikével elkezdett akkor ilyen komment üzengetésekbe, hogy ő majd Győzike segítségével fogja örökbe fogadni ezt a zebrát, és hát én, hogyha így mondjuk politikai kommunikációsan kéne ezt megfogalmaznom, akkor ez egy kármentés volt, méghozzá ez arra szolgált, hogy a fideszes szavazóknak, a kormánypárti szavazóknak azt üzente Orbán Viktor, hogy lehet ezen az ebrázáson nevetni, ne feszengjenek, hogyha ez egy társaságba szóba kerül, de ezen a témán nagyon gyorsan jobb Orbán Viktornak túl lennie. De szerintem sokkal kontraproduktívabb volt ez a vicceskedős Győzikével, most már trollfoci és Győzike egyszerre. Az elég durva visszaesés Donald Trump és nem tudom, a világpolitika császári képéhez képest, szóval... Itt szerintem két dolog van, és jó, hogy említed a troll focit is. Tehát van egy olyan dolog, amit őszintén szólva nem értek, hogy a tavaly év végén kialakított fideszes stratégia az arról szólt, hogy el akarja kerülni a Fidesz azt, hogy az emberek egy csomagban lássák egymást, egy szinten lássák Orbán Viktort és Magyar Pétert. A már említett Menczer Tamás féle ügy, az, hogy Menczer Tamás oda ment letámadni Magyar Pétert, az arról szólt, hogy az emberek magyar-Menczer párharcról beszéljenek, hogy ezt a fajta kocsmai stílusú betélkedést, vagy vitát, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, ezt úgy lássák, hogy magyar Menczer Tamással van egy szinten, és Orbán pedig távol tartja magát ettől. Na most az, hogy erre a zebrázásra ő személyesen reagált, az, hogy ő az, aki odaáll az agyalog átkelő helyhez, ő az, aki elmondja, hogy egy marhasság ez az egész, és nincsen zebrája, ezzel tulajdonképpen húzza fel maga mellé Magyar Pétert. Szóval ez az egyik érdekessége. A másik, az pedig az, hogy hát az... nem egy új szokás, hogy különböző celebek kiállnak politikai pártok, meg politikusok mellett. Ugye ezt a sportágat már legnagyobb szinten az Egyesült Államokban évtizedek óta űzik. Endorsementnek hívják egyébként ezt angolul, hogy indorszolja, kiáll valaki mellett egy celeb. És hát ez most elindult így egy évvel a választások előtt, és... hogy mondtad, ugye nem csak Győzike, akinek már volt ilyen indorsza, de ami a legmeglepőbb indorszment volt, hát az a troll focinak a kiállása, az teljesen meglepő volt. Nézzük is meg, és amúgy pont még egy gondolat eszembe jutott arról, hogy Orbán Viktor most már tényleg találkozik Magyar Péterrel egy szinten. Az is tök érdekes, hogy nem tudom, hogy ki figyelte meg ezt a nézők közül, hogy eddig Magyar Péter magázta Orbán Viktort, most már tegezi, és most már csak elnök úrnak hívja. Tehát ez is egy... Ez egy jó meglátás. Még miniszterelnök lettem, addig nem voltam a csendes játékosok közé való. Játékosként került szóváltásba a Sporikkal? Hát határozott véleményem szokott lenni róla. Igen? Igen. Tehát akkor volt... Hát én vakegereztem őket, persze, tehát volt is kiáltásom is, volt minden. De ez elkerülhetetlen. Most persze itt ülünk, és ez nem szép dolog, meg... Na de a futball nem egy szép dolog, hanem egy szenvedélyes, nem? Tehát abban minden van. Tehát a Spori, hát a Sporinak sose lehet igaza. Tehát akkor ezt több alkalommal előfordul. Hát nem vicc. Megyek kettőbe igazol. Na, a magyar... Csak. Csak míg beszélgetünk erről, én megkérdezném a nézőinket, hallgatóinkat, hogy szerintetek ki lesz a következő ilyen sztár, aki indorszolni fogja Orbán Viktort. vagy akár Magyar Péter, tehát hogy így kine, vagy, de engem az érdekel, hogy Orbán Viktor mellé melyik sztár fog legközelebb kiállni. Úgyhogy szabadítsátok el a fantáziátokat, mert kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ki lesz a következő, vagy mi lesz a következő hely, ahova el fog menni Orbán Viktor. Ugye a magyar nemzet futballnemzet, ez most is Orbán Viktortól idéztem, és ebben a videóban igazából ez egy másfél órás beszélgetés, vagy egy órás beszélgetés a Troll Foci nevű Facebook oldalnak a kitalálóival. Aki nem ismeri, a Troll Foci lényegében ilyen vicces tartalmakat, mémeket oszt meg magyar futballról és mindenről, ami futball a világban. Orbán Viktor pedig elment a Troll Focisokhoz, és előadta azt a, szerintem a többségi társadalom által ilyen azonosulható karaktert, hogy abszolút én a pályán, szerintem nagyon sokan szeretik azt, hogy ő focizott és ő megtapasztalta, hogy milyen ott a pályán lenni, most már a nagy pályán játszik, és igen, ő se szereti a sporikat, ő se szereti, nekem itt tök nagy általános az ilyen nemzetközi szabályoknál, de valamit így be kell tartani, de amúgy ő a saját útját járja, tiszteli a szabályokat, de azért a sporikat annyira nem szereti, és ment így a, hát nem is tudom így, ez ilyen jó kocsmai beszélgetés hangulatú troll foci csevej, és utána pedig egy aláírt meszt aukcióra bocsátottak, ami nem tudom, hogy most mennyinél jár az aukció, de gyűjtenek. Nekem ebben a videóban, és érdemes végignézni abból a szempontból is, az volt így a legátütőbb, ha lehet így mondani, hogy Orbán Viktorról mennyire lejött az, hogy ezt élvezi. Tehát az, hogy fociról beszél, ilyen közegről, a sportélményeiről, a bírókról, az, hogy neki különböző meccsekhez, meg csapatokhoz mi a viszonyulása. Tudtuk, hogy imádja a focit, de ez nagyon lejön erről a videóról, mert tényleg hasonlítsuk össze egy beszédével, vagy akár az, hogy az állatorvosi egyetemen hallgatókkal beszélget, hogy ezokat a feladatokat is nyilván elvégzi, de hát teljesen lejön, hogy ez egy másik világ. Abból a szempontból, hogy ezzel mit nyer, vagy mondjuk hány szavazóval tud többet nyerni, ott már azért bennem vannak kérdőjelek, és nem csak azért, mert itt nem arról van szó, hogy megismertük a miniszterelnöknek egy újabb oldalát, és ez szimpatikussá tehette őt bizonyos körökben, hanem igazából az volt egy ilyen figyelemre méltó, hogy a trollfocinak a közönsége, amit egyébként nem is tudok behatárolni, mert olyan sokan követik őket, és valószínűleg az, aki valamennyire is érdekel mondjuk a foci, az beköveti őket, és lájkolja, de ott azért előjött a komment szekcióban az is, hogy zebra, meg korrupció, meg az a dolog, amit tulajdonképpen hát Magyar Péter itt igyekszik súlykolni. Azt írja a Tempó, hogy MC Isti, tudod ki MC Isti? Ki MC Isti? MC Isti egy TikToker, aki ilyen TikTok live-okban, borzalmas minőségben legalábbis itt ténykedik, külföldön így megjelenik, különböző repzeni is vannak, amik körülbelül 4 sorból állnak, amit ismételget a szám végéig, és ilyen TikTok koldus. Én arra úgy tudom a legjobban leírni. Imádom ezt a szót, hogy TikTok koldus, és hogyha ő kiáll Orbán Viktor mellett, az kinek hoz, micsodát? Amúgy ezt én nagyon szívesen megnézném, hogy az ilyen mém kultúra, az a politikának, és a politikának a kapcsolata az milyen abszolút enne. Valaki Tibor azt írja, Kanye West. Hát igen, az egy jó, hát ugye az, hogy külföldiek mennyire fognak itt kiállni a különböző magyar politikusok mellett, szerintem, hogyha már ezt itt feldobtad Kanye Westet, én nem tartom azt kizártnak, hogy egy ponton Donald Trump idejön Budapestre, és ő például simán kiáll Orbán Viktor mellett, aztán hogyha még Vladimir Putyin is kiáll Orbán Viktor mellett, akkor aztán itt megvan a teljes hidegháborús egység. Igen, ez amúgy ezt nagyon sokan ezt... vagy ez egy ilyen kávéházi pletyka, hogy mi, amit adtunk cserébe, vagy amit, tehát, bocsánat, az óraátállítás, teljesen össze. Akkor elmondod egy órával előbb, vagy később, de hogy olyan szempontból nem pletyka, vagy hát nekem vannak fideszes forrásaimtól információim, hogy nagyon szervezik Donald Trumpnak a budapesti látogatását, és ezt még így idén ősszel szeretnék, hogy élbeütni. Nagyon kíváncsi vagyok, de erre biztos ki kell menni. Abszolút. Na hát Donald Trumpot írja Varta Endre is, hogy ki fog állni. Ott abszolút benne van ez a dolog. Itt csökkenti ennek a sportértékét, hogyha lehet ilyet mondani, hogy ezt már annyira beáraszta a magyar közvélemény is, hogy hát nem gondolom, hogy hirtelen attól lesz egy bizonytalannak majd a kedve a Fideszre szavazni, mert hát Donald Trump éppen kiállt Orbán Viktor mellett. Amúgy nem tudom, hogy mondjuk a Donald Trump Manfred Weber versenyben lehet, hogy Orbán Viktor fogja behúzni a népszerűségi pontokat. Na, és én hoztam neked, ha már pont Donald Trumpnál tartunk, ugye, és egy kis kitérőként hoztam egy rövid bejátszót, ezt csak nézzük meg. A videón azt látjuk, hogy egy férfi, egy túlsúlyos férfi Amerikában egy négykerekű quaddal, nem látszik, hogy minek vagy neki, de én elmondom a kedves nézőknek, hogy egy Teslának megy neki az úriember, és ugye ez része annak a, hát lassan már egy ilyen, teljes ilyen, egy ilyen mozgalom már nőtte ki magát az, hogy semmisítsünk meg Teslákat. Amerikában különböző autókereskedésekben égő Teslák vannak az utcákon, az emberek betörik a Teslák ablakait, mindez ugye arra egy reakció, hogy Elon Musk elkezdett politizálni nagyon erősen Donald Trump mellett, és sok-sok-sok milliárd dollárt akarnak megspórolni ugye a DOGE, ezt nem is tudom magyarul mi a kifejezés, de ez a Department of Government Efficiency, mert nagyon sok pénz megy el a semmire ugye Amerikában, és erre válaszul a Tesla részvények bezuhantak, és most már ott tartunk, hogy férfiak quaddal neki mennek a Tesláknak. Bennem mindig vannak ilyen kérdőjelek, hogy a politikai ízlések, vagy pártpreferenciák, azok mennyire határozzák meg mondjuk az ilyen mindennapi gazdasági döntéseinket. Tehát itt nem csak arra gondolok, hogy hát akinek volt egy Teslája, akkor azt hirtelen eladja, mert nem bírja elviselni, hogy Elon Musk most Trump mögött van. Az, hogy valaki a dühét így tölti ki, én azért mernék párhuzamot vonni a között, hogy ez nagyjából ugyanaz, mint amikor egy hőzöngő oda megy egy tiszapulthoz akarni. Tehát hogy ez ugyanaz a kategória, hogy hát ez azért erőszak, és mire jó, de visszaugorva, hogy amikor például, tudom én, Lázár János neki megy a Spárnak, és őket szidja, és nagyjából így arra biztatja a fideszes szavazókat, hogy Spárban nem szabad vásárolni, vagy az ellenzékiek, akik nem akarnak, tudom én, Mészáros Lőrinc szállodáiba menni, meg Mészáros Lőrincet gazdagítani, egyre nehezebb dolguk van, teszem hozzá. Szóval ezek szerintem, hogyha valaki ezt így elkezdi, akkor egy idő után eléggé élhetetlen életet tud majd élni. És várjuk közben a kérdéseket, de Surányi Dovonkos azt írja, hogy a Cérna gyár, tehát a fókuszcsoport és egyéb más youtuberek majd ki fognak állni Magyar Péter mellett. Ezt várjuk meg. Hát itt, ez nagyon jó egyébként, Dovonkos, hogy beírtad, mert itt egy kérdésem azért van ezzel kapcsolatban, hogy tudnillik, ugye az egy évvel ezelőtti nagy belpolitikai turbulencia, azt Magyar Péterrel kötjük már össze, mert ő aratta le politikailag ennek az eredményét, tehát valójában egy influencer csapatnak volt köszönhető, emlékezhetünk az influencer tüntetésre Potyondi Edinától, jól van ez így fiúkon át Tapasztó Orsig, ugye felszólaltak ott jó páran, és hát azt gondoljuk, ugye, hogy hát akkor majd Magyar Péternek beállnak kampányolni, de ugye pont Potyondi Edina is mennyit kap a saját YouTube oldalán, amikor enyhe vagy erősebb kritikát meg mer fogalmazni Magyar Péterrel szemben, és hát ez egy nagyon érdekes lesz, hogy ez az egész influencer világ ez hogyan fogja kezelni majd így a választási kampány véghajrájában ezt a dolgot, lesznek-e ilyen endorsementek, úgyhogy ezekben nem kérdőjelek. Meg még én egyel tovább is mennék, hogy mi lesz akkor, és erről a Schulz Nóra írt egyet a saját Substackjén, a hírlevelében, hogy mi lesz azokkal a tartalmakkal. Ilyenek a hírlevelek, tök jó. Így van. Hogy mi lesz azokkal a tartalomgyártókkal, és szerintem Potyondi Edina is ide tartozik, a Focus csoport is ide tartozik, vagy Jovan Ezügy is ide tartozik, akiknek lényegében a tartalmuk egy ilyen kormányszidás, fideszidás, minden rossz fennhangból áll, vagy ezekből a témákból áll. Mi lesz velük akkor, hogyha megszűnik ez a támadási felület, és eltűnik a kormány, akkor megszűnik-e a tartalom, vagy akkor ugyanez fog történni, csak nem tudom, Tisza fókusszal? Hát kutya nehéz dolga lesz minden olyan influencernek, újságírónak, médiumnak, amely erre alapozta a stratégiáját. Biztatok mindenkit, hogy írjatok kérdéseket, mert ha írtok, akkor tartunk azonnali kérdések 10 percét majd, ha nem, akkor mi nagyon jól elbeszélgetünk, és még most is van pár témánk, de engem nagyon érdekel, hogy ezután a hét után titeket mi érdekel egyen jobban. Viszont akkor még mielőtt tovább megyünk majd a drága ellenzékünkre, beszéljünk még picit arról, hogy a politikai szafari lassan teljes lesz, mivel poloskázás után Lázár János megszólalt, és azt mondta, hogy a kullancsokat, ez egy érdekes, hogy ez egy ilyen politikai megrendelés volt, vagy ezt így tervezték el, mert egy néző szólt neki, hogy mit terveznek a kullancsokkal, és a kullancsokat azokra neres üzletemberekre értik, akik hasonlóan most az MNB-s botrányból kifosztják a rendszert, és élősködőként telepednek rá a kormányra, és azt mondja Lázár János meglepően, hogy ezeket az embereket le kell söpörni magukról ahhoz, hogy meg tudják nyerni a választást. Tehát itt most már a Fidesz is beismeri azt a típusú kontrollálhatatlan korrupciót, amit itt a kiskirályok elkövetnek, és tök érdekes számomra, hogy ez így megtörtént, és ezt így beismerték. Nekem a nulladik gondolatom az volt, amikor megláttam Lázár Jánosnak ezt a videóját, ahol épp arról beszél, hogy elege van a luxusból, hogy azért így a batidai vadászkastélyból kijövet, ezt azért illik egy picit megmosolyogni, de hogyha azt nézzük, hogy politikai szempontból mit csinál Lázár János, és mire jó ez az egész, itt néhány állítást én azért merek ezzel kapcsolatba tenni. Az egyik, hogy ez nem valamilyen elszólás, véletlen, vagy valami dükkitörés volt Lázár János részéről, hanem egy nagyon is tudatos, jól végig gondolt és kifundált mondat, ugyanis Lázár Jánosnak jut egy ideje, az a szerep, hogy beszéljen azokhoz a fideszesekhez is, akik picit elégedetlenek, picit máshogy gondolkodnak, mint a fősodor. Tehát emlékezhetünk arra, hogy ő volt az, aki már tavaly is beszélt arról, hogy egy másfajta fellépés kell Magyar Péterrel szemben, komolyan kell őt venni. Ő volt az, aki legelőször kimondta azt, hogy Novák Katalinnak nem volt helye, hogyha ilyen dolgot csinált, és teljesen nyíltan elítéli azt, amit Novák Katalin a kegyelmezési ügyben tett. És hát most neki jut ugye ez a szerep, hogy elmondhassa, hogy hát ez az urizálás, ez a fajta korrupció, ez a fajta fényűzés, amit teszem hozzá, 10 évig nem zavarta őt, ez most hirtelen elkezdte zavarni. Ennek mind-mind az az oka, és akkor itt egy következő állításom, amit tudok, hogy a Fidesz bizony nem csak a közvéleményt, meg az ellenfél táborát méri, hanem a saját táborát is méri és ismeri, és pontosan tudják azt, hogy mi az a kérdés, ami megosztja ő a saját tábort, ahol van dolguk, ahol erről beszélni, mert hogyha nem kapnak a Fideszből egy ilyen önreflexiót, egy ilyen üzenetet, hogy látják ezt a problémát és bajt, ami hát itt a Matolcsi ügyben már kétségtelenül kibontakozik előttünk, akkor félő, hogy elbizonytalanodnak vagy elvándorolnak. Erről szól Lázár János kullancsozása. Mondjuk arra nagyon kíváncsi leszek, hogy nekem az a hipotézisem, hogy így a színfalak mögött lehet, hogy lesz egy ilyen irgum-burgum, srácok, de nem hiszem, hogy nyilvánosságban lesz bármilyen példastatuálás, még Matolcsék kapcsán sem valószínűsíthető az, hogy elvileg ott az a mondás, hogy léci, hozzátok vissza a pénz egy részét már elbukták valójában azok az üzletemberek, vagy az már nem hiszem, hogy megvan az az összes pénz, amit kilapátoltak. Viszont a sajátjait azért Orbán Viktor nem szokta ennyire radikálisan megbüntetni. Hát kivéve, hogyha ez a politikai érdek. Én megmondom őszintén, nem tudom, és információim sincsenek arról, hogy ez a történet, ez merre felé megy. Mert azt látjuk, hogy ez egy olyan kosztömeg, amit már nem nagyon lehet teljesen besöpörni a szőnyeg alá, tehát valami folyamodványa lesz, de azt például nem tudjuk, hogy ez hány évig fog húzódni például ez a büntető eljárás, ami a jegybanki alapítványi pénzek ügyében lett. Az biztos, hogy nem ilyen háromnapos történet lesz, mint a Tiszapultnál hőzöngő ember, aki börtönbe került se perc alatt, de az, hogy ez meddig húzódik, hogy ennek 5 év múlva, 6 év múlva, amikor mondjuk lesz egy nem jogerős ítéletecske, mi lesz a relevanciája, kit fog ez érdekelni, az teljesen más, mint hogyha ebből egy monstre kirakat pert akar csinálni Orbán Viktor, és pontosan azért, amit Lázár János elkezdett, hogy le kell söpörniük magukról ezeket a kullancsokat, élősködőket, akik hát nem a Fidesz étoszának megfelelően viselkedtek. Nem tudhatjuk azt, hogy Orbán Viktornak nem lesz-e érdeke ilyen szempontból a jobb kezét levágni, feláldozni, ugye ő nevezte így Matolcsy Györgyöt. Igen, csak kérdésem, mennyire lesz hiteles az, hogy ezeket a kullancsokat le kell söpörni, miközben tudom, egyik kézen kullancs, másik kézeteti a zebrát, szóval ez számomra egy hatalmas kérdőjel. Ez egy gyönyörű kép volt, úgyhogy kapsz tőlem egy, nem tudom, egy szívecské lájkot. És hoztunk még egy videót, ami már ilyen tényleg ilyen nevetség számba megy. És ezzel át is úszunk a következő témánkra? Nagyon szép. Át is úszunk a következő témánkra. Nézzük meg a bejátszót, aztán beszéljünk arról, hogy mit láttunk, és ez mit jelent. Bálint! Hajrá, Bálint! Hajrá, Bálint! Bálint, kapaszkodjon bele! Bálint! Csak ott itt még megtartja, mert elvisz a sodrát, Bálint! Senki! Bálint! Maga felelőssége! Hát ez melyik felelőssége? Kérlek, mondd el, hogy mit láttunk, mert én nem találom a szavakat ezen a ponton. Hát ugye egy bizonyos Szabó Bálintnak a performanszáról van szó, amelyet a régi ellenzéki tüntetés per hídfoglalás idejére időzített, és hát Szabó Bálint az olyan régi fenegyereke ennek a mi közéletünknek, hogy még az ő története az visszavezethető MSZP-s Vasmegyei időkhöz, aztán Szegeden tűnt fel, ahol Szeviép károsultak mellett éppen Botka Lászlót próbálta így veszélyezni, aztán úgy látszik, hogy most Budapesten trombitát meg úszogatját ragadott. Tehát Szabó Bálintnak nincsen semmifajta politikai relevanciája, teljesítménye, és nyilvánvaló módon ő egy média hacket akar megvalósítani. Ami érdekes, és ami miatt most mi is felvetettük, az pont az, hogy hát tulajdonképpen az egész régi ellenzéki világ, meg ez a tüntetés, ami ott történt, hát ez esélyt is kínált ugye Szabó Bálintnak arra, hogy akkor ő most megjelenjen ebbe az egészbe, és igazából az ő megjelenése az, ami egy ilyen, hát kínos vagy kinkeserves paródia szélére sodorta ezt a hídfoglalást, amit például kedden láttunk. Én egyszer voltam egy elvileg traktoros tüntetésnek indult valami, Szabó Bálint rendezett, az volt, ugye, hogy a gazdák feljönnek vidékről, és traktorok árasztják majd el a Hősök terét, egy traktor sem volt ott. A traktor nélküli traktoros tüntetés, ez egy emlékezetesen szép dolog volt. És csak annyi, hogy lehet, hogy ezekről azért nem értesültek, mert én például azoknál a lapoknál, Indexnél, Telexnél, ahol dolgoztam, erőteljesen a kollégákra hatni szoktam, hogy az ilyen trollkodásokról, médiahekkekről nem biztos, hogy ilyen hangosan kell hírt adni. Úgyhogy lehet, hogy emiatt kevesebben értesültek róla. Na és ez egy tök jó kérdés, hogy a Szabó Bálint médiahekje mennyire ráhúzható-e arra az ellenzéki aktivitása, ami most történik a gyülekezési jognak a korlátozása kapcsán. Azt látjuk, hogy a Momentum aznap szervezett egy tüntetést, amivel nagyon kevés embert tudtak megszólítani, és megint elindult ez a hídfoglalás, aminek valójában semmi következménye nincsen. Utána Hatházi Ákos a technofasizmus zászlajával meghirdetett még egy tüntetést. Amit nem tudom hányan értenek, teszem hozzá. Amit nyilván nagyon kevésbé érthető, de akkor én ennek utána jártam, és akkor ez a technológiai eszközökkel, mint megfigyelés, mint ez a megfigyelés, az ilyen Pegasus szoftver, meg megfigyelés majd a Pride-on, és ugye úgy beazonosítanak majd minket kamerákkal, akik kimennek, és utána jön a 200 000-es büntetés. És akkor ezt az autokrata kormányzást, ha vegyítjük ezekkel az eszközökkel, akkor megkapjuk a technofasizmust. És azt látom, hogy megtörtént ez a Hatházi féle tüntetés a Ferenciek terén. Nagyon sokan erről sem értesültek egyáltalán. Csak realizálták, hogy nem járnak a tömegközlekedési eszközök. És akkor 3 hidat vagy 4 hidat elfoglaltak a tüntetők, akkor meghirdettek még egy tüntetést, de nekem ez ugyanabba a 2024 előtti világra emlékeztet, hogy jön valami meghökkentő, akkor erre jön egy válasz, és akkor szépen így kihal a tüntetések iránti érdeklődés, mivel érdemi változás nem történik. Ugye ez csak annyiban, és ez az utolsó gondolat, hogy csak annyiban lesz érdekes, hogy ha azokat a választói csoportokat, akiket megszólít a Momentum vagy Hatházi Ákos, és ha eddig Magyar Péter nem száll be ebbe a küzdelembe, addig mekkora az a szavazó réteg, aki emiatt majd nem fog Magyar Péterre voksolni. Nekem ez csak ennyiben izgalmas. Na de hogy miért emlékeztet téged a 24 előtti régi ellenzéki világra ez a hídfoglalósdi, meg füstgyertyázás, meg tüntetéses, élőláncos, nem tudom, történet? Hát, mert ez történt, hogy jött valamilyen törvénymódosítás, amit este benyújtottak, reggel megszavaztak, vagy megjelent valami, és utána ez volt a politikai cselekvés, hogy szervezünk egy tüntetést, amire eljönnek valamennyien, aztán még egyet, és aztán mi megtettük a dolgunkat, visszajönünk a parlamentbe, és live goes on. Nagyon jól mondod, és egyet is értek, és meg is ragadom az alkalmat, hogy elmondjam a kedvenc mondatomat a tüntetésekről, hogy egy tüntetés az mindig politikai eszköz, és nem cél. Tehát akkor ideális, és akkor van hatása, hogyha egy-egy szervezet, egy-egy párt, egy-egy politikus a tüntetést azt eszköznek kezeli. Valamilyen célja van, amit meg akar valósítani, és ahhoz rendeli eszközként. Tehát ebben az esetben az a probléma, hogy Hatházi Ákos és a Momentum egyértelműen azt a célt jelölte meg, hogy hát legyünk minél többen, meg zárjunk le utakat, hidakat, meg kiáltsunk, meg tiltakozzunk hangosan. És van hát persze egy rejtett politikai céljuk, hogy ezáltal valahogy a parlamentbe kerüljenek, de igazából itt nem arról van szó, hogy kijelölte volna a Momentum azt politikai célként, hogy mondjuk addig vagyunk az Erzsébet hídon, ameddig ezt a gyülekezési törvényt nem vonja vissza a parlament. És akkor nincs az, hogy este 10 óra van tiktak, és hazamegyünk, meg tanakodunk, hogy akkor melyik híd legyen, meg akkor majd Szegeden is elfoglalunk egy hidat 10 percre, hanem akkor azt üzeni, hogy jöjjön oda mindenki, aki egyetért azzal, hogy ott kell ülni a hídon, és le kell zárni a gyülekezési törvény visszavonásáig. Na most, amíg egy ilyen cél kijelölése nem történik meg, amíg egy ilyen elköteleződés nem történik meg, addig a választók, azok legfeljebb morális alapon, vagy a saját frusztrációk levezetése érdekében kimennek oda, de hát nem látnak semmilyen politikai következményt. És az elmúlt 14 évben alig volt olyan politikai tüntetés, ahol ne ez a minta lett volna, azért jogos, hogy téged erre emlékeztet. És Magyar Péter volt bizony az első, aki ezeket a tüntetéseket eszközként kezdte el használni. Aki azt mondta, hogy nem azért teszi az országjárást, meg nem azért hívja össze az embereket a Kossuth térre, meg a Hősök terére, mert hogy csak ott, nem tudom, meghallgassák Rost Andreát, vagy bárki mást, hanem azért, mert ez az, ami hozzásegít először egy jó választási szerepléshez, ugye az európai parlamenti választáson, aztán most pedig a kormányváltáshoz. Tehát itt, ami a hiányzó láncem, hogy ennek az egésznek mi értelme azon kívül, mint hogy a Momentumot valahogy feltegye a címlapokra. Meg ugye a hitfoglalás mellett a Momentum minden pénteken Orbán Viktor megtartja a Kossuth rádiós szeánszát, ezt így szoktad mondani? Én így szoktam mondani. Azért, mert van bennem egy ilyen újságírói becsípődés, hogy ne nevezzük azt interjúnak, ami egy előre megkreált, koreografált beszélgetés. Megvan nyilván a politikai kommunikációs hatása ennek, de azért nem meríti ki az interjú fogalmát, fogalmazzunk így. És akkor oda is oda ment a Momentum akciózni, hogy nem tudom, hogy mi volt a cél, hogy megakadályozzák Orbán Viktort, hogy elmondja, amit el akar mondani, vagy csak valahogy magukra vonják a figyelmet, és én annyiban tehát hogy nem tud hiteles, azt sajnálom, hogy van egy ügy, ami engem is felháborít, és én is becsatornáznám a nem egyetértésemet, de biztos, hogy nem fogok kimenni egy olyan tüntetés, amit a Momentum szervez meg, mert elképesztően hiteltelennek tartom, és azt ők csak nem szeretném, hogy arra tudják felhasználni a plusz egy főt a jelenlétemet, hogy igazolják a saját politikájuknak a sikerességét, ami nem létezik. És van egy nagyon nagy csapda helyzet ebben, ami nem csak a politikának, hanem nyilvánvalóan a médiának is egy felelőssége, hogy azért csinálja a Momentum például azt, hogy oda megy a közmédia székháza elé, hogy bekerüljön a hírekbe. Tehát nyilvánvaló volt, hogy nem fogják tudni megakadályozni azt, hogy Orbán Viktor bejusson az épületbe, és hát be is ment Orbán Viktor, és viccelődött meg nevetgélt is a Momentumosokon. És azáltal, hogy bekerülnek a médiába, híreket generálnak, pláne hogyha hitfoglalásnál percről percre közvetítéseket, ezáltal hát megveregetik a saját vállukat, viszont a saját közösségükbe, véleménybuborékukba azt a képzetet keltik, hogy ezt jól csinálják, és hogy ennek van nézőközönsége. Viszont hát azért én emlékszem ezekre a kattintás számokra, ezeknek nincs olyan nagy nézőközönsége, viszont azáltal, hogy közvetítve van, kialakul egy ilyen visszhangkamra, hogy hát tulajdonképpen eljátsszuk azt, mintha ennek ilyen nagyobb jelentősége lenne. Megvan ez a veszélye, és éppen ezért kíváncsi vagyok, hogy ugye most hát jövő kedre is Hatházi Ákos hirdetett egy hitfoglalást, tüntetést, de hogy ott mennyien lesznek, és valójában még hány hétnyi szufla van ebben az egészben. De akkor, tehát akkor te jövő kedden átúszod a Dunát? Hát én azt hiszem, hogyha Szabó Bálint előkerül, akkor ez a jogosultság, ez neki van fenntartva. Én hoztam még egy képet így az adás vége felé közeledve, amivel így a hardcore politikától kicsit oldalirányba eltérünk, de nem teljesen. Ez a kép pedig nem más, nem tudom mennyire látszik, Szoboszlai Dominik esküvőjéről való, mivel Szoboszlai Dominik megházasodott, és azért hoztam ezt a képet, mert Szoboszlai Dominik már a túlmutat azon, hogy ő egy focista. Szoboszlai Dominik a leghíresebb magyar, az egyik leghíresebb magyar, aztán úgy jön a lista, hogy Orbán Viktor után Szoboszlai Dominikot ismerik a legtöbben, hanem fordítva. És ha jól emlékszem, vagy tavaly, vagy tavaly előtt tusványoson Orbán Viktor hát maga Szoboszlai Dominikot maga fölé sorolta, tehát hogy volt erről egy kérdés, valami olyasmi volt, hogy mikor találkozik Szoboszlai Dominikkal, és akkor Orbán Viktor elmondta, hogy hát Szoboszlai Dominik mikor találkozik velem, mert hát ő a király, meg ő a sztár, ebben benne van nyilván Orbán Viktornak az erőltetett szerénysége, de amellett a foci imádata is nyilvánvaló módon, de hát kétségtelen az, hogy ő a number one celebje ma Magyarországon, és nekem az volt az érdekes, hogy ez az információ, vagy ez a kép, ez fideszes politikusoknak az Instagram oldalain keresztül tűnt fel az én hírfolyamomban. Abszolút, és szerintem ez annak a folyamatnak, vagy tendenciának a része, amit már azért látunk tendenciának, hogy a kormánypárt, ők mindenki szereti a focit, mindenki megy szurkolni, de a kormány oldali a foci, mert ugye az ellenzék, ők utálják a magyar focit, ők nem tudnak akkor örülni, amikor a válogatott rosszul teljesít, tehát ne örüljenek akkor sem, amikor a válogatott jól teljesít. Ezt maga Szoboszlai Dominik mondta egy interjúban. Nem tudom, mennyire szerencsés ez a mondat. És szerintem most az ellenzék is látja, hogy ez hiba volt, mivel a DK, meg a Momentum is, és a többi ellenzéki párt, azt nem tudom, de tüntetőlegesen ők azt mondták, hogy nem, ők nem néznek magyar foci meccseket, mivel annyira végtelen pénz van a stadionokba és az utánpótlás képzésben, hogy ők ehhez nem akarnak hozzájárulni. Hát Magyar Péter viszont ugye nem ment bele ebbe az utcába, és emlékeim szerint, amikor valamilyen hazai válogatott meccs van, akkor ő is elvégzi azt a házi feladatát, hogy piros-fehér-zöld arc felirattal, vagy piros-fehér-zöld arcmatricával ő is szokott szelfizni a különböző válogatott meccsekről, tehát nyilvánvalóan érzi azt, hogy azért a magyar népléleknek fontos a foci, és hogy keretbe helyezzem a mai beszélgetésünket, hát hogyha valami meglepne, akkor ez például az, hogyha Szoboszlai Dominik beszállna a politikába, és mondjuk kiállna Orbán Viktor, vagy akár Magyar Péter mellett, de na, annak biztosan lenne politikai jelentősége. Abszolút, és ha most úgy látom, hogy nincs kérdésetek, akkor ezen a ponton szerintem mi áttárgyaltuk, amit át kellett tárgyalni. Nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet és a jelenlétet. Most már Szoboszlai Dominiktól is elbúcsúzunk. Nagyon köszönjük a figyelmet mindenkinek. Jövő héten érkezünk. Addig is mindenképpen kövessetek be minket az Instagramon, innen és túlnéven találtok meg. Valamint kövessétek Szabit, iratkozzatok fel a hírlevélre, engem pedig kövessetek TikTokon. Meg mindenhol, mindannyiunkat kövessetek. Abszolút, és várjuk a visszajelzéseiteket, a kérdés, további kérdéseiteket, együtt fejlődik, épül-szépül veletek az innen is túl, szóval nagyon fontosak nekünk a visszajelzések, és köszönjük szépen, hogy mindig velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok!